Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 29 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Natychmiastowego wydalenia wagnerowców i odesłania migrantów domagają się od Białorusi szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W tym roku wydatki na armię wyniosły 137 miliardów złotych, mówi o tym szef rządu. Ukraina stanowczo sprzeciwia się przedłużeniu zakazu importu zboża, mówi o tym szef ukraińskiego MSZ-u. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii żądają od reżimu Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez najemników z tzw. grupy Wagnera oraz opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych imigrantów. Treść oświadczenia po spotkaniu ministrów w Warszawie przedstawił szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński. W piśmie z żądaniami do władz w Mińsku zapowiedziano, że w przypadku incydentu z udziałem grupy Wagnera Polska, Litwa i Łotwa całkowicie zamkną granice z Białorusią. Minister mówił, że państwa graniczące z Białorusią spodziewają się prowokacji, nawet z użyciem broni palnej. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, bo my graniczymy z Białorusią, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe, jak i towarowe. Reżim Łukaszenki bogaci się również i korzysta z tranzytu towarów międzynarodowych, które przechodzą przez teren Białorusi. Wszystkie przejścia zostaną zamknięte. Minister powiedział również, że powołano specjalną grupę roboczą, która zajmie się monitorowaniem i koordynacją sytuacji na granicach. Wypracowane mechanizmy dotyczą również granic z Rosją. Premier Mateusz Morawiecki w codziennym wystąpieniu na żywo w mediach społecznościowych poinformował, że w tym roku wydatki na armię wyniosły 137 miliardów złotych. Szef rządu podkreślał, że w porównaniu z rządami poprzedników wzrost nakładów jest znaczący. Podam tylko jedną liczbę, która łatwo zapadnie w pamięć. Kiedy Platforma opuszczała ten budynek, m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w 2015 roku było to na armię 37 miliardów, mniej więcej 37 miliardów. Dzisiaj, w 2023 roku, to jest 137 miliardów. 37 versus 137. Łatwo będzie zapamiętać, łatwo sobie policzyć wszelkie nominalne przyrosty PKB, a więc już uwzględniające również czynnik inflacji. Dzisiaj te kwestie poruszył także szef MON. Mariusz Błaszczak mówił w Legionowie, że dzięki temu, że rosną nakłady na resort obrony, tworzone są nowe jednostki, kupowany jest nowoczesny sprzęt, a także poprawia się sytuacja żołnierzy. Ukraina stanowczo sprzeciwia się przedłużeniu zakazu importu zboża, powiedział w Pradze ukraiński minister spraw zagranicznych. Unijne embargo na część produktów rolnych z Ukrainy obowiązuje do 15 września. Pięć państw przyfrontowych, w tym Polska, zapowiedziało, że po wygaśnięciu embarga wprowadzi własne zakazy. Dmytro Kuleba zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna za otrzymaną pomoc wojskową i humanitarną, ale jednocześnie jest gotowa bronić praw swoich rolników. Przebywający z wizytą w czeskiej stolicy Dmytro Kuleba dodał, że dalsze ograniczenia w imporcie będą naruszeniem zasad wspólnego rynku i umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Jednak przede wszystkim będzie to działanie sprzeczne z zasadą solidarności, na której opiera się Unia. Chcemy szukać rozwiązań i apelujemy do tych państw, aby kwestia naszego zboża nie była zakładnikiem ich krajowej polityki. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Zaproponowali też, by lista produktów objętych embargiem była elastyczna i poparli uruchomienie unijnych dopłat do tranzytu zboża z Ukrainy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury. W programie egzaminów końcowych nie ma Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa i Nikołaja Gogola. Ich miejsce zajęła twórczość okresu II wojny światowej i okresu sowieckiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dziennik Moscow Times zwraca uwagę na zagadnienia, które są punktowane przez autorów egzaminów państwowych. Młodzież kończąca szkoły w Rosji musi się wykazać patriotyzmem, dumą z osiągnięć Rosji i gotowością do służenia i obrony ojczyzny. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka indoktrynacja dzieci i młodzieży prowadzona przez kremlowski reżim czerpie z wzorców stalinowskich. Prowadzenie specjalnych szkoleń i lekcji propagandowych narusza rosyjską konstytucję oraz podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskie. Obrońcy praw człowieka i rosyjscy opozycjoniści są zdania, że tego typu działania indoktrynacyjne można zakwalifikować jako przestępstwa, a jeśli dotyczą dzieci uprowadzonych z terenów okupowanych, to noszą charakter zbrodni wojennej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe także opady gradu. Na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. W ciągu dnia w całym kraju opady deszczu, na zachodzie okresami intensywne, mogą się tam pojawić także burze. Na termometrach będzie od 15-16 stopni, tak ma być na zachodzie, 26 zobaczymy w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich. Pod księżycem. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Myślę więc, że czas jak gumowy sznur podciągać da się tam, poprzyciągać da się tu i ominie w końcu mnie, skoro tego chcę. Dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie. Nie ja, lecz to on mnie poniewiera, międli i bez serca żre. Ciebie, chłopcze, też i dziewczynko, więc będzie coraz mniej, aż rozpłyniesz się. Warto, myślę więc, każdy dobry czas opatulić ciepło i zapamiętać, by na dłużej. Został w nas. Dziewczynko, chłopczyku i WW. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. A państwo, czy też lubicie myśleć, że dopadliście czas, że uda się wam czas oszukać? Witamy w Trójce pod Księżycem. Rozmowach o duszy. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Porozmawiajmy o czasie. Czasie, który wyznacza ramy naszego życia i określa jego świadomość. Owe ja jestem. Posłuchaj, porzucony przez nią, nieznany mój przyjacielu. w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź. Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź. Na smugę cienia nie wbiegaj, zaczekaj trochę, zaczekaj. Posłuchaj, porzucona przezeń, nieznana mi przyjaciółko. W rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź. Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź. Na smugę cienia nie wbiegaj, zaczekaj trochę, zaczekaj. Przysięgam wam, że płynie czas, że płynie czas i zabija rany. Przysięgam wam, przysięgam wam, przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany. Przysięgam wam, tylko dajcie mu czas. Dajcie czasowi czas. Zwólcie czarnym potoczyć się chmurą. Po was, przez was i między ustami. I oto dzień przychodzi, nowy dzień. One już daleko, daleko za górami. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas. Tylko dajcie mu czas. Thank you. To brawurowe wykonanie, to Stare Dobre Małżeństwo do wiersza Edwarda Stachury. Czas płynie i zabija rany. Z tym słynnym wersem dajcie czasowi czas. A wcześniej Wojciech Waglewski i WW w pięknej i jak zwykle mądrej piosence też o czasie. Lubię myśleć, że dopadłem czas, wymyśliłem, jak złapać go za kark. No, to nie jest takie proste z tym czasem chyba. I myślę, że coś może nam tu podpowiedzieć nasz pierwszy słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski. Witam. Dobry wieczór. Panie Szymonie, bardzo chciałbym teraz na początku audycji pozdrowić pana serdecznie to raz, przepraszam, ale podziękować za pracę w okresie wakacji. O ile mi wiadomo, nawet chyba pan wspominał, że będzie powrót do czasu wydłużonego po wakacyjnym czasie, prawda? Dobrze słyszałem? Taką mamy nadzieję, zobaczymy. Tak, a to chciałbym, żeby tak było, także dla pana i dla pana Dariusza i dla wszystkich uczestników programu Trzeciego Polskiego Radia wspaniałe pozdrowienia i podziękowania za ten program. Dziękuję. A to do czasu, mój Boże, to jest tak jak z Panem Bogiem. Nigdy nie osiągniemy Jego światłości, nigdy Go nie przewyższymy, a czas to jakby względna historia, i rzeczywiście można go złapać, można o nim mówić, można go gdzieś tam zmieścić, schować, ale czasu nigdy nie okiełzniemy. To jest taki przypadek, który właściwie jest kilka takich przypadków w darze ludzkim, w darze istnienia ludzkości, czas, Pan Bóg i myśli. A myślę, że czasu trzeba się nauczyć, szanować. To jest bardzo ważne i nie wolno gubić cennych sekund, bo im człowiek jest starszy, to docenia to, co wszystko zdziałał, stworzył, a dopiero po pewnym osiągnięciu pewnego wieku dojrzałości rzeczywiście spogląda na kalendarz czasu zupełnie innym okiem. I to większość ludzi tak ma. I to jest bardzo dobrze, bo wtedy pamięta się pod dwójnasób o takiej cennej rzeczy jak czas. I tutaj też pięknie o tym właśnie zaśpiewał Wojciech Waglewski, że warto myśleć, więc każdy dobry czas opatulić ciepło i tak zapamiętać, by na dłużej pozostał w nas. Tak, tak. Mówi się też, panie redaktorze, panie Szymonie, o straconym czasie, wówczas, kiedy coś się nie uda w życiu. Ja myślę, że tak naprawdę nie ma czasu straconego, nie ma czasu, którego możemy przeanalizować i powiedzieć sobie, no tak, coś tam się nie udało w życiu. Nie, nie, nie. Ja myślę, że życie polega na tym, żeby iść jak strumień światła. On sobie tam spokojnie nadaje kierunek i sekunda po sekundzie wytycza to istnienie ludzkie. I to jest właśnie sens sprawy, cały clue programu pod tytułem Życie. Czas i życie. I to myślę, że warto się nad tym zastanowić, ale jednocześnie cały czas pracować nad tym, żeby czas szanować, czas kochać i czasu nie sprzedawać, po prostu nie kupować. Niech on będzie takim, jakim on jest. I to będzie piękne. Wtedy człowieczeństwo zachowa swoje walory i będzie rzeczywiście i spokój, i cisza. I wszystko to się nazywa życiem, bo nie ma czasu, a oprócz niego innych rzeczy, które można by spożytkować dla dobra człowieka. Dlatego myślę, że człowiek doskonale wiedział, stawiając najpierw paluszek na piasku czy na jakiejś deseczce i promień słońca zrobił z niego tarczę zegarową, a promień słońca wydzielał ten czas, prawda? Potem się pojawiły zegarki sprężynowe, a potem elektroniczne i też dalej sobie biegł spokojnie takim samym rytmem. I człowiek musi też ten sam rytm pokonywać w swoim życiu, ale myślę, że czy to będzie z zegarkiem, czy bez, on ma w sercu człowiek, w duszy, jemu nadaje ten kierunek właśnie wartość, istota czasu i to jest piękne. Tak ma być, koniec, kropka. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dziękuję za obecność i za te mądre i zawsze krzepiące słowa. Także gdzieś dzisiaj poddajmy się takiemu pięknemu czasowi. Dziękuję panie Szymonie. Takiej chwili, kiedy możemy być razem. Kiedy możemy być razem w tej audycji i w innych audycjach. Także dziękuję bardzo i dobranoc, panie Pawle. Tymczasem my połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Straszny gaduła. Tak. On jest chyba stały słuchacz. Ja tylko krótko powiem. Ale to, taki, to tak się mówi o taki, że taki kochany gaduła, to możemy dodać. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie powiem krótko, bo dla mnie takie istotne dwie miary czasu to są dwie. Po pierwsze dzieci, po drugie drzewa, które posadziłem. Mhm. Dzieci na szczęście rosną tylko do pewnej wysokości. Drzewa, które posadziłem 30 lat temu, wyrosły do takiej wysokości, że muszę je przycinać, bo mi się zrobiła dżungla, która wszystko zacienia. Ale to są dla mnie takie miary czasu, które mi na co dzień uświadamiają, jaki jestem staruszek. Mhm. Dobra, to tyle, to są, nie gadam. To miary. Ja jeszcze chciałem zapytać, czy dzieci pana przerosły? Bo to jest taki moment dramatyczny. No, córa mnie przerosła, no. Tak, no właśnie, to wspaniale. Ale już więcej nie rośnie. A drzewa mi przerosły wielokrotnie. Tak. No tak, czyli jest ta miara, która uświadamia, to miara taka uświadamia ten, ten moment. Tak. Dopiero co sadziłem takie patyczki czterometrowe, a w tej chwili to jest las. Tak, o, to pięknie. Gratuluję. Dobrze, panu w takim razie. Głowy, dziękujemy to bardzo. To taka moja refleksja. Dziękuję. Dziękujemy za telefon i dziękujemy panu Pawłowi, który wcale nie jest gadułą i bardzo jesteśmy wdzięczni za wszystkie jego też telefony. A w sumie przecież ta audycja polega na gadulstwie. Posłuchajmy kolejnej muzyki. I have come. I hear your voice is calling out my name into my life. You shall be born. All generations praise to hold with me the sacred heart. My beating heart, my soul is placed into this fire of love. Yes, it becomes God's will be done. Proud cannot hear beyond their words, their thoughts enclosed, so stale and old. The rich cannot receive what they don't own, this emptiness, the spaciousness. All generations praise to hold with me the sacred heart, my beating heart. My soul is placed into this fire of love. yes, it becomes God's will be done. Spread out the feast, let those in hunger come. Your face be shown, your love made known. The humble hear your voice, with you they sing. Magnificat, Magnificat. All generations praise to hold with me the Sacred Heart, my beating heart. My soul is placed into this fire of love. Yes, it becomes God's will be done. Reach out to touch the world that is to come. Magnificat, Magnificat, Magnificat, Magnificat, Magnificat, Magnificat, Magnificat. To Magnificat na cześć życia Simon De Vol i my tutaj też możemy śpiewać Magnificat z radością, że mamy taki wspólny czas raz w tygodniu, w którym możemy rozmawiać. A dzisiaj właśnie rozmawiamy o czasie upływającym, o czasie, który czasem jest naszym przyjacielem, czasem wrogiem. To wszystko zależy od podejścia, od sytuacji. Czasami, tak jak zaśpiewał Wojciech Waglecki w piosence otwierającej naszą audycję Dziewczynko, Chłopczyku, myślimy, że złapaliśmy go za kark, że panujemy nad czasem. A to wcale nie jest takie proste. Czasem to właśnie czas jednak dyktuje warunki. Spytamy o to kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Burza zaczęła szaleć. To jest piosenka Stachury. Która? Teraz to była śpiewana o czasie. Tak, dajcie, czy tak, czas płynie i zabija rany. Dobrze, że nie śpiewał to Stachura, bo zaraz płakałabym. W tej piosence Stachura mówi, że czas zabija rany, ale ja już wierzę w to, że czas zabija Lubi pani te wykonania Stachury, tak? O Boże, to jest wielka miłość mojej bratanicy, mojej siostrzenicy, Darki Samłowskiej. Niedawno okazały się jej listy do Stachury i Stachury do Danki. Jestem wzruszona. Mm-hmm. To był bardzo ważną osobą w naszej rodzinie, to znaczy. Oj. Jeśli się uda, to jak skończymy rozmawiać, to... Tak, bo taka burza szaleje. Dopuścimy, ja nie, jestem... ale to puścimy właśnie może piosenkę w wykonaniu Edwarda Stachury, też dotyczącą tak. czasu. A czy jest pani bezpieczna? To znaczy ja jestem tchórzem, strasznie się boję burzy, ale poczekam. Nie będę trzymała przy ruchu. No właśnie, tak. To może proszę zadzwonić za... jak ona przejdzie trochę dalej, jeszcze może pani zdąży, a Teraz specjalnie dla pani Edward Stachura. O Boże, szkoda, że Danki nie ma przy mnie. Siebie odnaleźć. Wiara niezłomna, zwycięska jest. Wreszcie się zdarzy zlot fantastyczny naszych dwóch planet. Pięknie spokrewni się nasza krew. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę. Z oknem na rzekę lub też na park. Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Schodzić będziemy codziennie w świat. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo Bóg nas będzie chciał zniszczyć. Lecz nam się uda zachwycić Go. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Nie jest za późno, nie jest za późno. Nie jest za późno, nie jest za późno. To Edward Stachura. Tutaj przed laty, przed wielu laty przychodził do programu trzeciego tu obok za ścianą do studia i nagrywał swoje piosenki w takich sesjach nagraniowych do Jacka Janczarskiego, do Ilustrowanego Tygodnika Radiowego. I to chyba były bardzo nieliczne sytuacje, w których Stachura nagrywał swoje piosenki i swoje wiersze. A zaśpiewał teraz właśnie o czasie, bo dziś rozmawiamy o czasie w Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy, już pół do pierwszej. Posłuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Nadajemy z naszego studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 i wspólnie cieszymy się tą nocą, wspólnym czasem na rozmowę i jeszcze tym końcem lata, tego gorącego, wspaniałego lata. Także proszę pozostać z nami. Nasza audycja trwa do godziny pierwszej i zapraszam do telefonowania na temat czasu. Jak to jest? Czy czas to jest przyjaciel, bo leczy rany, czy wróg, bo zabiera młodość? Jak to jest państwa w przypadku, jaki jest państwa stosunek do upływającego czasu? 22 i 7 trójek. Właśnie, Jimi Hendrix, Little Wing. Na początku audycji śpiewał Wojciech Waglewski i WW i taka niezwykła dość piosenka. Nie jest ona chyba tak bardzo popularna. Tak mi się wydaje. Dziewczynko, chłopczyku. Właśnie piosenka o czasie, o upływającym czasie. Bardzo, bardzo interesujące tutaj są słowa w tej piosence i mądre. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie poniewiera. Miętli i bez serca żre. No właśnie, to takie bardzo tutaj wyraziste stwierdzenia, które chyba dotyczą tego, że na wszystko jednak jest właściwy czas, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że pewne rzeczy trzeba w życiu robić w pewnym czasie, jakby przeznaczonym na nie. To jest, myślę, ważne, żeby tego pilnować, bo potem powiedział pan Paweł, co prawda na początku audycji, że nigdy nie jest za późno. To prawda, zawsze można, czy nie zawsze, ale często można różne rzeczy nadrobić, ale nie zawsze właśnie. I nie wiem, jakie są państwa doświadczenia. Czekamy na telefony dotyczące czasu, upływu czasu i stosunku państwa do czasu. zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło wary mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nur? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Nalepa rzeka dzieciństwa, to jest, to są utwory takie, które można słuchać przez całą noc. I ta metafora, ta rzeka dzieciństwa, to jest właśnie też niezwykle precyzyjne oddanie tego stanu, o jakim dzisiaj mówimy, czyli tego poczucia upływu czasu. Rzeka, która płynie często, jest właśnie obrazem upływającego czasu. Czy on przypomina nam po prostu o tym, uświadamia nam, tak jak i dzieciństwo. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Tak się złożyło, że przypadkowo, może to zrządzenie sił wyższych, strzeliłem się w tematykę utworu na lecu, bo dzwonię z Rzeszowa, więc to jest takie połączenie miejsca działalności artysty przez długie lata, no i tego faktu, że właśnie z tym miastem także jestem związany. Chciałem słów kilka na temat czasu. Uważam, że telefon mi zaraz wysiądzie, bo coś plumka, czy trzeba go będzie ładować, ale jeśli pan pozwoli, to dwa słowa. Bardzo proszę. Właściwie jedno, które jest taką syntezą. Otóż w moim przekonaniu czas to jest zjawisko, które oznacza się wielką sprawiedliwością, bo nikt nie umknie przed jego biegiem, przed jego działaniem, jeśli pan pozwoli. Jeśli mogę, oczywiście, to chciałem powiedzieć w kształt mowy wiązanej, gdyż jakiś czas temu popełniłem taki tekst o największym rabusiu, opowieść, który, jeśli mogę, to bym przeczytał jako taką sumę przemyśleń na temat czasu. Czy mogę? Tak, bardzo proszę. Ten tytuł jest o największym rabusiu, opowieść. Wojciech z Rzeszowa, zapomniałem się przedstawić. Patrzę na zdjęcie stare sprzed lat, kiedy w pandemii nie płonął świat. Na zdjęciu szarym, jeszcze bez barw, młody mężczyzna na ławce siadł. Garnitur na nim niby mutk krzyk, że można taki brytyjski szyk. Okular ciemny i włosy blond, panie w amoku, to chyba Bond. Patrzę na zdjęcie już kolorowe. W parkowym cieniu pan siedzi sobie. Wzrok jakiś mglisty za szybki szkieł. Twarz cała bruzda, na skroni śnieg. A wyżej lści się gładka kopuła, po której wieszczy gnie cnota hula. I choćby szukał nawet 100 razy, po dawnym panu nie znajdziesz śladu. Gdzie jest to wszystko, co wzrok wabiło? Gdzie szal jest dawny, gdzie męska siła? Kto powab Bonda bezwzględnie skradł? Rabuś największy, Shinkansen czas. On swoją łapą jakoby pługiem na licu wyrył za bruzdą bruzdę. Śnieżną zamiecią przyprószył skronie. Bywa, że zamknął krainę wspomnień. Siły zrobował postawy szyk. gdzie młodzian dawny, dziś nie wie nikt. Czasu nurt wartki to wszystko skradł, wpłynąć rozkazał kaskadą lat. On zawsze przy nas, zawsze tuż obok, zawsze na życia jest naszych droga. Gdybyśmy mieli wstrzymać go trochę, nikt nie zwolni, nawet na moment. Wskazówek biegiem wciąż nas ponagla, a gdy za chwila już się pojawia, w dzień, co zda się, był tak daleki, czas nam ciemnością zamknie powieki. Choćby się zaszyć i w dziurę misią, choćby uciekać mil nawet tysiąc, daleko, jak zda się, najdalej stąd, nikt mi nie umknie, nawet sam Bąk. A więc... Brawo, bardzo, bardzo piękny wiersz, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Różne są zatem te dostrzegane, zwłaszcza w pewnych sferach towarzyskich, poszukiwania zatrzymania młodości, owe botoksy, owe kwasy sialuronowe. Nikt nie umknie spod władzy czasu. Natomiast zdajemy sobie sprawę, mając właśnie lat naście, dwadzieścia kilka, jak to szybko przeminie. Ja też miałem takie refleksje, że właściwie 45 lat, 50 nie będziemy nigdy wykryczyć. Mhm. A tymczasem te lata przyszły, te lata przeszły. Jestem w wieku, powiedziałbym, zaawansowany. O, zaraz telefon się wyłączy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ten wiersz, który był taką poetycką rzeczywiście syntezą całego życia. No i ten James Bond, który się pojawił i który był takim tutaj leitmotivem. Bardzo panu dziękujemy za telefon z Rzeszowa, z Podkarpacia, z tych pięknych stron i życzymy dobrej nocy. Didn't you know it, baby? Didn't you know it? Why couldn't you be content with the love I gave? Oh, yeah, yeah. I gave you my heart. But you wanted my mind. Mm-hmm. Ooh, your love scares me to death, boy. It's the choking kind, that's all it is. See, you can kill a girl with a bottle of poison or a knife. I know you can. It'll hurt her more to take her pride and ruin her life. It's a shame, it's a shame, boy. Whatever it is, boy, I surely hope you find. Joking kind, it makes me wanna. Mm-hmm. is a choking kind. That's all it is, that's all it is. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. To Josh Stone. Mam jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tempus fugit, tak. Ale festina lente. Tak. Zatem pozwolę sobie jeszcze powiedzieć parę słów. Bardzo proszę. Dźwięk, nie tylko obraz, ale też dźwięk. Tykający zegar, płynąca woda, upływający czas. Powiem w ten sposób, że jakiś czas temu zetknęłam się z opisem literackim, bardzo poruszającym dla mnie. Książę Lampedusa pisze w Gepardzie właśnie przy pomocy tych prostych środków wyrazu, opisując konanie swojego przodka, księcia Saliny. Opisuje właśnie w ten sposób mijający czas, obrazując to właśnie przy pomocy dźwięku upływającej wody, płynącej wody i tykającego zegara. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale jest to świetnie opisane i wydaje mi się, że te dźwięki, które mogą uświadamiać nam właśnie przemijanie, są czymś takim bardzo mocnym, istotnym, ważnym, mogącym nas jeszcze, nie wiem, skłonić do jeszcze głębszych może refleksji niż tylko, nie wiem, śmierć nasza własna jednostki, no bo do tego w końcu upływ czasu prowadzi. I bardziej tak ogólnie może wręcz przemyśleć pewne kwestie. I jeszcze jedno skojarzenie. Dopiero co przeze mnie odkryty artysta Antonio Newley. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. Jak dla mnie rewelacja, już teraz to mogę stwierdzić. Był taki film Sweet November. Nie mówię teraz o remake'u z Charlize Theron, ale mówię o wersji pierwotnej. Mm-hmm. I właśnie ten aktor, ten piosenkarz, ten twórca muzykali zagrał w tym filmie. I dlaczego o tym mówię? Bo jest tam taka scena, w której bohaterka, która podobnie jak w remake'u, no, umiera. Jest już w ostatnim okresie swojego życia, ale podkreślę, że ja remake'u nie widziałam, więc tutaj może są jakieś zmiany. Ona ma taki plan, że co miesiąc zmienia faceta. W ciągu roku mamy 12 miesięcy, więc w ciągu roku jest 12 facetów, to każdego jest jeden miesiąc i ona od początku mówi, jakie są zasady, że masz miesiąc czasu, potem zmieniam klucz w zamku i nie żegnamy się. Dosłownie zmienia klucz, faktycznie to robi. I nasz bohater w pewnym momencie, kiedy mniej więcej jest połowa miesiąca, a on zdaje się zaczyna bardziej angażować się niż myślał może początkowo, w nocy przekrada się z łóżka do kuchni, gdzie wisi kalendarz na ścianie i odrywa z niego trzy kartki. Ona go na tym przyłapuje i mówi, co ty robisz? On jej na to mówi, no co ci zależy, te trzy dni? Co dla ciebie to będą te trzy dni, nie? Mhm. I ona mu odpowiada, nie zmienimy tego, ten czas minął, ale chcesz, możesz sobie te kartki zatrzymać, czyli te wspomnienia, ale... Dokładnie. Rzeki kijem nie zawrócimy. Tak. Także jeszcze takie może skojarzenie bardzo to, tylko. Mm-hmm. Bardzo pani dziękuję. To było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I idealnie się pani zmieściła w czasie, bo w tym momencie będę musiał już żegnać wszystkich i bardzo pani podziękować. I również dziękuję. I czekamy na kolejne telefony może jeszcze w kolejnych audycjach. Pozdrawiamy. A my już też się z państwem żegnamy, gdyż nasza audycja właśnie dobiega końca. Grażyna Oczkowska realizowała naszą audycję, Dariusz Pieruk wybrał muzykę i ja, Szymon Sławiński. Mówimy dobranoc i do usłyszenia w przyszłym tygodniu już we wrześniu. Thank you.